dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. W prokuraturze ma właśnie teraz tłumaczyć się były szef policji. Jarosław Szymczyk odpowiada na pytania o wybuch granatnika w 2022 roku. Inflacja we wrześniu blisko piątki. Są nowe wstępne dane GUS-u, które pokazują wzrost cen. Dziennikarze śledczy donoszą o otruciu Aleksieja Nawalnego. Mają na to wskazywać informacje, do których dotarli. Były szef policji, generał Jarosław Szymczyk, tłumaczy się w prokuraturze. Niewykluczone też, że usłyszy zarzuty w związku z wybuchem granatnika na komendzie. Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło w grudniu 2022 roku. Wcześniej generał miał w tej sprawie status pokrzywdzonego. Przed prokuraturą okręgową w Warszawie jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Witaj, Bartku. Dzień dobry. Powiedz, czy przesłuchanie już się rozpoczęło? Generał Szymczyk dosłownie przed chwilą zjawił się w prokuraturze, więc myślę, że w ciągu najbliższych minut to przesłuchanie się zacznie. Były szef policji ma usłyszeć zarzuty niedopełnienia obowiązków i nielegalnego posiadania broni. Przypomnijmy, 2 lata temu w gabinecie ówczesnego szefa policji wybuchł granatnik, który miał otrzymać podczas wizyty w Ukrainie. W wyniku eksplozji komendant doznał lekkich obrażeń. Po zmianie władzy generał Jarosław Szymczyk stracił swoje stanowisko. Według kontroli przeprowadzonej przez nowe kierownictwo MSWiA zimą tego roku w sprawie wybuchu doszło do 27 uchybień i nieprawidłowości. A relacjonował Bartosz Bielecki. Inflacja we wrześniu przyspieszyła. W mijającym miesiącu za towary i usługi trzeba było płacić o 4,9% więcej niż przed rokiem w tym samym czasie, wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu inflacja wyniosła 4,3%. We wrześniu o 11,4% więcej trzeba było płacić za nośniki energii, o 4,7% więcej za żywność, spadły natomiast o 0,2% ceny paliw. Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda w połowie października. Trwa sprzątanie po powodzi i próba przywrócenia normalności na zalanych terenach. Plan na najbliższe dni zakłada uruchomienie oświaty. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w Gdowie w Małopolsce mówił, że rząd będzie pomagał tak długo, jak to będzie potrzebne. Wojsko będzie do tego momentu, dopóki trzeba będzie. Nie dopóki uznamy, że już wszystko zrobione. Dopóki wy uznacie, że już wszystko zrobione. Mieszkańcy, my będziemy tutaj zawsze patrzeć na to, co jest zadaniem strategicznym. Uruchomienie oświaty jest zadaniem strategicznym. Bo to jest powrót do normalności, który jest tak bardzo potrzebny, którego tak wszyscy oczekujemy. Wicepremier wyraził uznanie dla pracy służb, które wykazały się szybkim i skutecznym działaniem. Podziękował im za gotowość do niesienia pomocy oraz wsparcie udzielone mieszkańcom. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny został otruty, informuje portal śledczy The Insider. Jego dziennikarze dotarli do pierwszej wersji protokołu opisującego okoliczności śmierci polityka. Są w nim wzmianki o silnym bólu brzucha, wymiotach i drgawkach. Lider opozycji zmarł 16 lutego w kolonii karnej w Arktyce. Oficjalnie podano, że przyczyną śmierci były kłopoty z sercem. Portal Insider opublikował fragment pierwotnego opisu śmierci Aleksieja Nawalnego. Miał on upaść na podłogę, skarżyć się na silne bóle brzucha, wymiotować, a przed zgonem dostał drgawek. Te fragmenty zostały usunięte z późniejszych dokumentów. Jeden z lekarzy, który leczył Nawalnego w 2020 roku po nieudanej próbie zamachu, stwierdził, że takie symptomy wskazują na otrucie. Dziennikarze dotarli także do dokumentów wskazujących, że po śmierci polityka wzięto do ekspertyzy m.in. jego jedzenie. Ma to wskazywać, że nawet służby więzienne podejrzewały, że Nawalnego ktoś otruł. Dziennikarze prowadzący śledztwo chcą ustalić, kto jest zabójcą i na czyje zlecenie działał. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szef palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas w Libanie zginął w ataku powietrznym na południu tego kraju, poinformowała o tym sama organizacja. Jak podano, Fatah Sharif Abu al-Amin, szef Hamasu w Libanie i członek kierownictwa tego ruchu za granicą, zginął we własnym domu. Śmierć ponieśli także jego żona, syn i córka. Izraelskie siły zbrojne od tygodnia prowadzą intensywne ataki na Liban w ramach operacji Północne Strzały. Według informacji libańskich władz, w wyniku izraelskich nalotów zginęło ponad 700 osób, kilka tysięcy zostało rannych, a ponad 1 000 000 musiało uciekać z domów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Red Hot Chili Peppers na początek trzeciej godziny audycji Dobrego Dnia. A adres mailowy, przypomnę, podałem dlatego, że dziś rozmawiamy o płytach, o tym, co państwo zbierają, co na państwa półkach można znaleźć. Już kilka takich wiadomości dostaliśmy od pana Stanisława chociażby. A propos kolekcji kaset, bo kasety też zbieram, często je odtwarza również w swoim historycznym autku, jak zaznaczył, z 89 roku. No a spora część tych rzeczy, które są ponagrywane na kasetach, to są nagrania z Trójki sprzed lat, lista przebojów. Oczywiście się tutaj pojawia i najróżniejsze audycje, które w Trójce można było usłyszeć przez wiele, wiele lat. Od 77 roku stały słuchacz Trójki, pan Stanisław. Bardzo dziękujemy za te wiadomości. Polecamy się serdecznie. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Jutro Dzień Muzyki Polskiej oczywiście będzie także w Trójce, a teraz po polską muzykę sięgamy również. Drugi dym, czyli The Casino. The Casino zawsze dobrze jest zagrać, dobrze jest posłuchać, zwłaszcza w takim momencie pogodowym jak ten, który mamy dziś, czyli już te pierwsze zwiastuny, można powiedzieć śmiało, jesieni się pojawiają. To jest ten moment, 13,5 minuty po godzinie 11, kiedy sięgamy po opowieści o sztuce. Trzecia strona obrazu. Dziś Paryż i Belle Époque, no i oczywiście Jarosław Jary-Jaworski, który nas w tę podróż zabiera. Ostatnie dekady XIX wieku dziś, no i Montmartre paryskie. Tam mnóstwo rzeczy kulturalnych się dzieje, także mnóstwo fenomenalnych dzieł powstało. Jedno z nich dziś w trzeciej stronie obrazu. Cut. Okay. Dzisiaj przedpołudniowa trójka oraz ja, Jarosław Jary-Jaworski, zabierzemy was na chwilę do Paryża z czasów Belle Époque, tego dziwnego okresu, gdy świat czekał na swój koniec zapowiadany wraz z przełomem XIX i XX wieku. Dzisiejszym bohaterem trzeciej strony obrazu będzie Henri de Toulouse-Lautrec, malarz, który stworzył wizerunek rozbawionego Paryża końca XIX wieku. Namalował nam portret dzielnicy kabaretów, czyli Montmartre, czyniąc ją nieśmiertelnym symbolem artystycznej bohemy. Zaprojektował też pewien plakat, który zmienił jego życie i historię sztuki plakatu. No i życie pewnej nieco sprośnej tancerki. Lautrec dla większości z nas był głównie malarzem. Jestem pewien, że wśród Państwa jest wiele wielbicielek, wielbicieli jego sztuki. Jednak jego największym wkładem w sztukę nie było malarstwo, a grafika. Konkretnie jej technika nazywana litografią. Na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku stał się niedoścignionym mistrzem kolorowej litografii. Metody ciężkiej technicznie i dosłownie, bo matrycami do odbijania grafik są w niej kamienie litograficzne. W 1889 roku dwóch rzutkich biznesmenów, Joseph Oller i Charles Sidler, zauważyło, że Montmartre jest popularny wśród bogatych panów z najbardziej zamożnych części Paryża. Przychodzili nocami tłumnie do kabarecików, spelun i domów publicznych, ale zawsze incognito. No w końcu bywanie w zakazanej dzielnicy uchodziło wtedy w wyższych sferach za ogromny nietakt. Równie dobrze dżentelmeni mogliby wchodzić nago na wieżę Eiffla, ale jej wtedy jeszcze nie było. Ale to, co niedozwolone, przyciąga. Poza tym, jeżeli jest popyt, to jest też podaż. Dlatego na Place Blanche przy bulwarze de Clichy nasi panowie otworzyli kabaret Moulin Rouge, po polsku Czerwony Młyn. Lautrec cieszył się już wtedy mroczną sławą artysty ducha Montmartre. Nic dziwnego, że w 1891 roku Charles Sidler zgłosił się do niego z propozycją zrobienia plakatu dla Moulin Rouge. I stało się. Henri stworzył plakat ikoniczny, zajmujący miejsce w każdym podręczniku sztuki plakatu. Cóż tam takiego się wydarzyło? Otóż użył jednolitych plam barwnych tworzących postaci. Odważnie pokazał je syntetycznie, bez zbędnych szczegółów. Projekt uzupełnił dużym, wyraźnym liternictwem. Mówiąc prościej, duże litery jasno przekazywały komunikat co, kto, gdzie, kiedy, a wyraziste figury pokazywały, że warto wpaść do Moulin Rouge. Przeciekawe są postaci, które widzimy na plakacie. Na pierwszym planie przemyka sylwetowo potraktowany Valentin de Sos, czyli po polsku Walenty bez kości lub, oj, lubię tą wersję, Gięty Walenty. Słynny na całym Montmartre tancerz, tak przeraźliwie chudy, że ołówek ma przy nim nadwagę, jakby rok jadł fast foody. Centralną postacią jest jednak gwiazda Moulin Rouge, tancerka Lagouli. Jej biała suknia, nakreślona z mistrzowskim minimalizmem, rozchyla się, ukazując roztańczone nogi w czerwonych pończochach. Za nią stoi tłum widzów i tu znowu widzimy mistrzostwo Lautreca. Inaczej niż inni, nie bawił się w zaznaczanie każdego szczególiku. Widzów ujął jako jedną czarną płaszczyznę, z której wystają kontury drogich kapeluszy i cylindrów. Mówiłem, że ten plakat zmienił życie Lautreca. Faktycznie, stał się sławny. Właściciele Moulin Rouge znali się bowiem na reklamie i zalepili cały Paryż plakatami z Lagouli. Gdyby wtedy były lodówki, plakat Lautreca wyskakiwałby z każdej z nich. Obrońcy moralności wyli z wściekłości, zaś wielbiciele małomoralnych zachowań rezerwowali stoliki. Gdy plakat zalał Paryż, Lautrec stał się w jeden dzień sławnym i pożądanym artystą. Plakat zmienił też życie Lagouli. Mówiłem, że była sprośną tancerką. No cóż, zasłynęła ze swojej wersji tańca Le Chachou, zwanego też kadrylem realistycznym, a przez nas niezbyt poprawnie przyznam kankanem. Znacie ten moment kankana, gdy tancerki podnoszą spódnicę, prezentując bieliznę, a ich noga wystrzeliwuje w górę. Znacie. Wersja Lagouli przewidywała brak bielizny. Także więc, no, sława zasłużona. Lautrec zmarł 10 lat później, Lagouli przeżyła go o 28 lat, umierając zapomniana w skrajnej nędzy. Ale dzięki temu plakatowi już wiecznie będzie tańczyć dla nas kankana w swojej wersji. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Za tydzień oczywiście o 11.15 dodajmy, to jest ważna informacja, trzecia strona obrazu co tydzień w programie Dobrego Dnia o tej porze się pojawia. Dziś, przypomnę, w dzień podcastów można zajrzeć do podcastów Polskiego Radia i tam wszystkie poprzednie odcinki trzeciej strony obrazu również można znaleźć. A Mistake to Fiona Apple na antenie Trójki. As a Jedna absolutnie z najciekawszych artystek tego pokolenia, no i bardzo, bardzo lubiąca eksperymenty muzyczne, co zresztą pokazuje na swoich płytach od wielu, wielu już lat. Fiona Apple na antenie Trójki teraz. Przenosimy się ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii, do Londynu, gdzie oczywiście wiadomo, co się działo w latach 90. To jest jedno z tych wydarzeń, czyli grupa Blur właśnie, Park Life i 11:24 na zegarach. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as.

Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Szukasz produktów w naprawdę niskich cenach? Sprawdź nową gazetkę Brico Marché i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 5 października. Farba lateksowa Becker's Designer Color 2,5 litra tylko za 74,99. Oraz regał stalowy ocynkowany o wysokości 175 cm za jedyne 129. Brico Marché. Tu zawsze masz taniej. Żegnamy reklamy. Jest godzina 11.30, równiutko, tu program Trzeci Polskiego Radia i jak co tydzień o tej porze, ale od niedawna wprawdzie, rozmawiamy o starych zdjęciach, o fotografii, mówiąc ogólnie, a naszym przewodnikiem w tych historiach jest Michał Matus, wspólnie z którym dziś otworzymy stare albumy rodzinne. Tym domowym skarbom często poświęcamy za mało uwagi, zdecydowanie, a może to się skończyć blaknięciem, sklejaniem się ze sobą fotografii, po latach leżenia w zakurzonym pudle, utratą starego rodzinnego archiwum. Chyba każdy, no prawie każdy, u kogo zainteresowanie fotografią przeradza się w pasję, trafia na taki moment, w którym zaczyna szukać, grzebać, przeszukiwać kartony, strychy, piwnice w poszukiwaniu archiwalnych, starych, rodzinnych zdjęć. W sytuacji, w której dokopiemy się do jakiegoś archiwalnego, starego zbioru zdjęć sprzed kilkudziesięciu lat i okazuje się, że rozpadają się nam one w rękach, może być to bardzo frustrujące i smutne. Ale są sposoby, żeby z takimi sytuacjami sobie radzić i o to, jak dbać o zbiory fotograficzne rodzinne i nie tylko te rodzinne. Spytałem Weronikę Kobylińską, prezeskę Fundacji Archeologii Fotografii. Opowiedziała mi o tym, jak można fotografię traktować tak, by mogła żyć jak najdłużej. To jest istotne, żeby właśnie zwrócić uwagę, żeby nie przechowywać swoich cenniejszych obiektów w starych piwnicach, na strychach, gdzie są zmienne temperatura czy wilgotność, to jest jedna rzecz, ale też w starych szufladach, drewnianych, pięknych, być może antycznych mebli, też nie są dogodne warunki, dlatego że jest tam dosyć specyficzna mikroflora bakteryjna. Zachęcam też do zwrócenia uwagi na takie albumy z lat 90., gdzie były bardzo popularne wkładanie ich, przyklejanie i zaklejanie taką folią. To niestety one nie spełniają tutaj żadnych jakichś standardów konserwatorskich i są bardzo niebezpieczne dla naszych zdjęć, co powoduje też ich blaknięcie, więc nie tylko dosyć specyficzne materiały w Polsce, które były niestabilne, to jest jedno, ale też ich sposób późniejszego przechowywania również ma wpływ na to, jak zachowamy nasze rodzinne wspomnienia, więc im chłodniej, im mniej wilgotno, tym lepiej. No i właśnie najlepiej by było je wyjmować z takich niebezpiecznych albumów. Jak znajdziemy gdzieś u siebie, nie wiem, na strychu zdjęcia dziadka na przykład, pochowane w takie koszulki pergaminowe, mówię tutaj o negatywach, i obok stos odbitek, to co my z tym możemy zrobić, żeby dać temu dłuższe życie, żeby to odpowiednio zachować? No tu wyzwań jest na pewno kilka. Poza jakby właśnie takim zadbaniem o to, żeby to było gdzieś na bezpiecznym regale, najlepiej metalowym, żeby nie było takiego braku cyrkulacji w powietrza, co się często dzieje na przykład w plastikowych pudełkach, czy szufladach szczelnie zamkniętych, to tutaj rekomendujemy, żeby ten przepływ delikatny powietrza jak najbardziej był. Warto sprawdzić, czy właśnie nie mamy żadnych takich starych kopert, w których są materiały fotograficzne. Często one są jakoś pospinane spinaczami metalowymi, jakimiś zszywkami. Trzeba jak najszybciej takie metalowe dodatkowe elementy usunąć, dlatego że one rdzewieją, inaczej się rozkładają i to wchodzi niestety wtedy w reakcję z naszą fotografią. Więc jeżeli zauważymy jakieś zacieki na kopertach czy papierze, w którym te obiekty dotychczas się znajdowały, jakieś żółte naloty, no to jak najszybciej warto je odseparować od naszych fotografii. Tutaj mamy przykład już pięknie przepakowanych negatywów, takie podłużne koszulki. Jeżeli mamy do czynienia z paskami negatywów, to już raczej ich nie tniemy samodzielnie, to znaczy zachowujemy je w takiej formie oryginalnej, jakiej były. Jeżeli mamy do czynienia ze starym negatywem, który jest zwinięty, absolutnie tutaj nie działamy sami. Warto wtedy skonsultować się właśnie z takimi miejscami jak my, ale też w największych muzeach zawsze znajduje się departament fotografii, który poradzi, co zrobić. Ale jeżeli negatyw właśnie już mamy standardowo, te nasze paseczki 6 pociętych klatek zazwyczaj, bo tak to wygląda w tych domowych kolekcjach, to możemy bardzo łatwo zaopatrzyć się w duże arkusze papieru bezkwasowego i bardzo łatwo samodzielnie te materiały przepakować. One są dostępne w internecie, więc zachęcamy, w razie czego my zawsze służymy taką poradą i możemy pokazać, jak to wygląda. Alternatywą, która pomaga, żeby łatwo oglądać nasze obiekty, żeby nie były one w papierze, no bo wtedy ich faktycznie rozwijanie jest dosyć męczące, więc jeżeli to jest zasób, nad którym obecnie pracujemy, do którego sięgamy często, który jest dla nas ważny, że chcemy, żeby był na wierzchu, wówczas możemy zarekomendować takie koszulki z sekolu. To jest bezpieczny materiał, który wygląda jak plastik, ale nie wchodzi w żadne interakcje z materiałami fotograficznymi. Jeżeli w naszych warunkach domowych mamy do czynienia z wilgocią, to wtedy do tych sekoli warto do naszych diapozytywów czy negatywów kolorowych włożyć jeszcze paseczek papieru konserwatorskiego, właśnie takiego bezkwasowego, dlatego że on będzie nam pochłaniał wilgoć. Jeżeli czasami Państwo spotykają w opakowaniach na buty czy inne produkty jakieś takie galanteryjne, takie małe woreczki silika żele z takim granulatem, to właśnie to też jest materiał, którego używamy w archiwum do tego, żeby pochłaniał nadmierną wilgoć. One są również bardzo łatwo dostępne w internecie. I my do opowieści o fotografii będziemy powracać w każdy poniedziałek o 11.30. Michał Matus, czyli autor tego cyklu, jest nie lada miłośnikiem tego zajęcia i na pewno będzie nam o nim opowiadał rzeczy najciekawsze z możliwych. Oczywiście archiwa, najróżniejsze, stare fotografie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj również w podcastach Polskiego Radia, myślę, będzie do znalezienia coś spod właśnie szyldu Michała Matusa, czyli jego opowieści o fotografii, a wcześniej cykl poświęcony Witoldowi Gombrowiczowi, przypomnę. No One's Watching Me to jest singiel, bieżący singiel, promujący najnowszą płytę grupy Ezra Collective. A ten singiel nagrany jest z zjawiskową Olivią Dean, która w muzyce brytyjskiej i teraz już nawet chyba po prostu światowej robi nie byle jaką karierę. Some Pięknie hipnotyzują Ezra Collective i Olivia Dean na nowej płycie Ezra Collective, rzecz jasna. To jest Dance Like No One's Watching, najświeższe ich wydawnictwo. Fenomenalny zbiór utworów, które myślę świetnie obrazują to, czym jest Ezra Collective i w jakich muzycznych obszarach się porusza już od wielu lat. Do 2007 roku teraz się cofamy. Pierwsze miejsce list przebojów albumowych, rzecz jasna, wędruje do Echoes, Silence, Patience and Grace grupy Foo Fighters. Tak brzmiało albumowe miejsce pierwsze brytyjskich list przebojów 30 września 2007 roku, to Foo Fighters. A teraz czas na kolejny odcinek naszej nowej prozy w trójce. Muzyka. Nowa proza w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Czyta Rafał Królikowski. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment piąty. Lata 1898-1970. W wieku 32 lat kapitan Jeremy Hart otworzył w Copperfield zakład meblarski dzięki pieniądzom, które przywiózł z wojny. Ponad 70 lat temu. Posłuchaj mnie, synu. Słuchaj, Jeremy. Skup się i słuchaj. Niczego ważniejszego dotąd nie usłyszałeś. Ta historia to ty i ja. Wzgórza stoją tu od tysięcy lat i sowy huczą tu od tysięcy lat. Twój pradziadek wierzył w drewno. Jego syn, a mój staruszek, ech, twój biedny zmarły dziadzio, też wierzył w drewno. Ja wierzę w drewno. Co wisi nad drzwiami do zakładu? Jeremy, słuchaj mnie, co wisi nad drzwiami? Szyld. Głośniej. Szyld, tato. A właśnie. Szyld. Prosty szyld z grawerunkiem Hart. Pracę z drewnem. Powiesił go sam pradziadek w 1898 roku. I zawsze będzie tam wisiał. Nie waż się go tknąć. Tym szyldem przedstawił się mieszkańcom miasta. Jasne, przerażał ich, co nie znaczy, że za plecami nie brali go na języki. A zestawienie słów praca i drewno rozbawiło ich do rozpuku. Jakby w Copperfield nie plątało się co niemiara domorosłych cieśli, stolarzy, bednarzy czy szkutników. Bo oprócz pracy w kopalni do jedynych podówczas sensownych form zarobkowania zaliczały się sprzedaż bimbru, czym zajmował się piękny Mel, i spławianie drewna na najlichszych łajbach, jakie możesz sobie wyobrazić. Wieczorami jeden z drugim wielcy właściciele kilku akcji kopalni, bez choćby uncji miedzi w kieszeni, gadali w spróchniałych łóżkach do bezradnych żon w czwartej, piątej, szóstej ciąży. Hej, królowo, ten ze szramą powariował, chce w tej dziurze robić meble, jakbym sam se nie mógł zrobić. Czy ty wierzysz w drewno, Jeremy? Tymczasem u pięknego Mela kapitan Jeremy Hart wychyla kolejną szklaneczkę. Piękny Mel po drugiej stronie baru cieszy się jak dziecko na widok okaleczonej twarzy przybysza. Rozsmakowuje się w myśli, że w mieścinie pojawił się choć jeden mężczyzna o urodzie bardziej odpychającej niż jego. Widziałem szyld, ładna robota. Piękny Mel napełnia szklaneczkę. Czyli, że już otwarte? Hart zaprzecza ruchem głowy. Jakże to? Ciągnie go za język Mel. Kiedy zatem? Cały bar zamiera, a Hart wytrzymuje tę ciszę jak wytrawny aktor, chociaż aktorami gardzi, jak Hiszpanami. Kapitan delektuje się ciszą, gładzi się po szramie pooranymi przez drewno palcami. Wspina się na nieprzekraczalny szczyt ciszy, z którego szepcze najgłośniejszym szeptem. Zobaczycie, jakby strzelił ich w pysk wszystkich. Wszyscy w barze czują się sponiewierani. Wszyscy poza 17-letnią Kate, utaplaną smalcem i pomyjami, która akurat wychyla z zaplecza pulchną buźkę zepsutego aniołka. Kate spędza młodość na 6 stopach kwadratowych między patelnią a zlewem, smażąc tym smutnym, brudnym i pijanym mężczyznom fasole i kotlety z mięsem niewiadomego pochodzenia. Jej fartuszek, choćby prała go i tysiąckroć i krochmaliła 10 000 razy, nigdy nie lśni bielą. Kate nie ma pojęcia, czym jest biel, ale cóż po bieli, właśnie trafia ją piorun, najczystszy strzał. Kapitan Jeremy Hart chwyta jej roziskrzone spojrzenie. Pamiętasz babkę Kate, synu? Jak mam pamiętać? Babka Kate zmarła, gdy miałem 5 lat. Świeć pani nad jej duszą. Świeć pani nad jej duszą, chociaż potrafiła zajść mi za skórę. Genów nie oszukasz, synu. Twoje pucate policzki zawdzięczają swoją obłość właśnie babce Kate, ale ja nie o tym. We wrześniu był poranek 1898 roku. Twój pradziadek wyrwał z zawiasów zwykłe drzwi do zakładu, w południe wstawił nowe, a po południu, siedząc na ławce przed zakładem, uderzając rytmicznie laską o ubitą ziemię, pławił się w sławie bóstwa drewna. Były to bowiem najpiękniejsze drzwi, jakie kiedykolwiek widziano. Nawet największe prymitywy na ich widok przystawały z rozdziawionymi gębami. Najbardziej zapijaczeni prostacy gapili się, jakby patrzyli na ołtarz. Górnicy, furmani i szwaczki doznawali nieporównywalnych z niczym wrażeń estetycznych. A kapitan Jeremy Hart, demon drewna z upiorną szramą, śmiał się jak Belzebub, myśląc sobie... Dopiero teraz wam się przedstawiłem, gamonie. Co najwyraźniej spodobało się opatrzności, jako że na dniach ledwie tętniąca żyła spod wzgórz Johnsona niemal je rozsadziła. Wybuchła jak wulkan, zalewając Copperfield miedzianą posoką. Wokół ognia tańczą tuziny pięknych, szczęśliwych kobiet, a naprzeciwko knajpy u pięknego Mela studio otwiera krawiec z praktyką w Paryżu. Klepiska zamieniają się w uliczki. Otwierają się dwa banki. Piękny Mel nie sprzedaje już kukurydzianego bimbru, tylko najlepszą whisky z Tennessee i prawdziwą szkocką. Jeśli klientowi doskwiera głód, nie zerka z przestrachem na talerz, rozmyślając o piżmakach. Piękny Mel serwuje bowiem świeżego łososia z rusztu albo stek z mięsa argentyńskich krów, które to krowy, rzetelnie zmasakrowane, powitano z pompą na pachnącej świeżością stacji kolejowej jako pierwsze pasażerki. Przyjechały pociągiem napędzanym parą wodną, po błyszczących stalowych szynach, w luksusowym wagonie wypełnionym po dach lodem. Pod dachem u pięknego Mela kłębi się dym papierosów amerykańskiej spółki tytoniowej. Pianista gra z miną człowieka, któremu wszystko jedno. Paniusia w białych rękawiczkach odbiera swojego nowobogackiego męża, który przed chwilą spadł ze stołka. Wcześniej zamówił 2 kilogramy filetów cielęcych i ciskał nimi w kolegę ze spółki. Jedno spojrzenie Mela wystarczyło. Billy przeprosił, wyszedł z baru i gestem Krezusa rzucił mięso bezdomnym psom. Teraz ledwie się trzyma na nogach. Pianista gra i gra. Ten twój Billy to wspaniały facet, Rut. Pomyśleć, że pół roku temu chciał sobie strzelić w łeb, a dziś przebąkiwał coś o wyborach. Mieć to złoto, dziecinko, tylko że lepsze. Rafał Królikowski czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Jul Łyskawa. Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek. Proza w Trójce powróci oczywiście jutro przed południem w audycji Dobrego Dnia. My powoli już zmierzamy do końca. Jeszcze tylko odnotuję szybko, że na skrzynkę naszą mailową Dobrego Dnia @polskiradio.pl wpadła wiadomość od pani Soni, która również chwali się swoimi winylowymi ECD płytami, których ma ponad 1000. Na ostatnim odkryciem pani Soni właśnie jest tom drugi pieśni współczesnych Miłosza. Jutro myślę wrócimy do tematu płyt, a tymczasem się żegnamy. Olga Szućko, Gosia Jakubowska, Maciej Jankowski. Do usłyszenia.